الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین ناظرین بھائیو بزرگو دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان آنے والا ہے, رمضان آ گیا, اب رمضان گزر گیا اور ممکنہ طور پر آج کی شب آخری شب ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر رمضان جیسی عظیم نعمت سے مستفیض کیا, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد آئندہ رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا جائے. ہر سال کی طرح اس سال بھی کیو ٹی وی کے زیر اہتمام 29ویں شب ہے. یہ محفل ذکر و نعت منعقد ہے. اور اس محفل میں ہر سال تقریباً میری حاضری رہی اور اس بار بھی حاضر ہوں. ابھی دو دن پہلے مدینہ منورہ کی فضائیں تھیں, گنبد خضرا کے جلوے تھے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب خاص تھا. سرکار تو اپنے غلاموں کو جب چاہیں دیکھیں اور دیکھتے ہیں, لیکن ان کا کرم ہوا کہ قریب بلا کر دیکھا. اگرچہ ہم تو اس لائق تھے ہی نہیں, میں تو اس لائق تھا ہی نہیں, لیکن یہ کرم تھا میرے آقا کا کہ مدینہ بلا لیا, وہاں کی فضاؤں میں سانس لینا نصیب ہوئی. اور وہاں تو کیا کہنا, میرا عالم تو یہ تھا وہاں کہ ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ اپنی آنکھوں میں اس خود اس بزم میں کھٹکا کر کہ کہاں مجھ جیسا نکما انسان اور کہاں مدینے کی فضا. جب وہ دن تھا جب جا رہا تھا تو ایک عجیب کیفیت تھی, اور جب وہاں پہنچے تو وہ کیفیت الگ تھی. اس حوالے سے اچانک ذہن میں ایک کلام ہے, بہت پرانا پڑھا ہوا, پڑھتا ہوں. درود پاک آپ پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى سيدنا. مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ, مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ, جبھی افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح, میں جان بے تیبا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح, نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ کوئی سجدوں کی سوغات ایدا کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے چلا ہوں مجرم کی طرح میں جانب تیبہ نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ او کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں اس گنبد خضرا کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس روضہ اقدس کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر تجدیدہ تجدیدہ نظر سے سمت اٹھتی ہے مگر تجدیدہ تجدیدہ کہاں میں کہاں اس گنبد خضرا کا نظارہ کہاں میں اور کہاں اس گنبد خضرا کا نظارہ نظر اس سمت اٹھتی ہے مگر تجدیدہ تجدیدہ اور مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، اور میری دیوانگی کی تم خدا را لاج رکھ لینا، میری دیوانگی کی تم خدا را لاج رکھ لینا، تمہاری انجمن میں سبھی سنجیدہ سنجیدہ، میری دیوانگی کی تم خدا را لاج رکھ لینا، تمہاری انجمن میں ہے سبھی سنجیدہ سنجیدہ، طواف کوچے جانا کے قابل کون سمجھے گا، طواف کوچے جانا کے قابل کون سمجھے گا، میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ، میرا احرام ہستی دیکھ کر بوسیدہ بوسیدہ، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ۔